الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال عمار رضي الله تعالى عنه الانفاق في الأقطار رواه البخاري. واجب التقریم استاد محترم حضرت مولانا محمد صاحب رضی اللہ عنہ ہمارے عزیز مولانا عمران صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ ان کے امام نخو پر فتح رحمتیں عافیت کی زندگی عطا فرمائیں اور حضرت مولانا محمد صاحب کو شفا دائمہ مستمر عافیت صحت عطا فرمائیں. میرے ذہن میں کوئی مضمون بھی نہیں تھا کہ مجھے کیا بات کرنا ہے. مجھے تو یہ جو احباب آئے تھے انہوں نے کہا کچھ بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں. میں نے کہا کہ اپنی پرانی کیسٹ سنا دوں گا. اور قطعاً مجھے یہ علم نہیں تھا کہ مجھے کوئی خاص مضمون پہ بات کرنا ہے جس میں ایک جو ٹرسٹ چل رہا ہے جس میں غلبا کی مدد چل رہی ہے. حضرت مولانا نے میری رہنمائی کر دی مولانا عمران صاحب نے اور انہیں کی باتوں سے کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی. سب سے پہلے تو ہم سب کی نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کے لیے کام کریں. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى ومن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان هجرته الى دنيا والى امراه يمكرها فهجرته الى ما هاجر اليه. بہت سارے محدثین نے اس روایت سے اپنی کتاب کا آغاز فرمایا. امام بخاری نے آغاز کیا, صاحب مشکات نے آغاز کیا, حافظ ابن حجر عسقلانی نے بلوغ المرام کا آغاز کیا, امام نووی نے اربعین کا آغاز کیا, ریاض الصالحین کا آغاز کیا. بہت سارے علماء نے اس روایت سے اپنی کتاب کا آغاز کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ سب سے پہلے میں حسن نیت کی طرف جا رہا ہوں, میری کتاب کے پڑھنے والوں تم بھی حسن نیت پر جانا. میرے بزرگوں, جب تک میری آپ کی نیت صحیح نہیں ہوگی لاکھوں روپے میں اور آپ خرچ کر دیں گے سوائے قیامت کے دن حسرت کے کچھ نہیں ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک کھجور کا دانہ جو تم نے اس طرح خرچ کیا کہ تمہارے یمین سے دیا اور یسار کو پتا نہیں, سیدھے ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو پتا نہیں, اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں میں اس دانے کو پالتا ہوں, اس کی پرورش کرتا ہوں, یہاں تک کہ اوہل پہاڑ کے برابر بنا کر کے کل میں تجھے ثواب عطا کروں گا. ایک دانے کی بات ہے, کھجور کی بات ہے. تو انسان اگر اس سے زیادہ خرچ کرے تو بہت ہی اچھی بات ہے. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر آیت کے اختتام پر جو صفات ربانی ہے, اللہ کی جو صفات ہے, وہ اس آیت میں جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے اس کے مطابق صفت ہے. اور مفسرین نے اس مضمون کو بہت کھولا ہے. میں آپ کو بطور مثال مضمون کی مناسبت سے ایک بات عرض کروں کہ اب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میرے بندو اگر تم میرے راستے میں یا میری بندی اگر میرے راستے میں خرچ کرے گی کیا ہے کہ وہ سبا کا علاشہ میں گزرے گی امبتر سبا تنا ملا بالکل سلطنتی میں تو حبا واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دانہ زمین میں ڈالو, اس ایک دانے سے جواری کا ایک جو ہے کوپر نکلی اور اس کا ایک جو ہے درخت جیسا ہوا اور اس میں سات بالیاں نکلی, اور ایک بالی میں اپنے گجراتی میں کہنا جس کو بولتے ہیں اس میں ایک میں سو دانے ہو. اس کا مطلب ایک دانے سے اللہ کہتا ہے میں جب تیرے کھیت میں 700 دیتا ہوں تو میں تیرے ایک روپیے پر 700 روپے کا ثواب دیتا ہوں. لیکن بڑی عجیب و غریب صفت لایا اللہ, واللہ یضاعف لمن یشاء, اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اللہ جس کتنا زیادہ دیتا, واللہ واسع علیم. اب ان دونوں صفتوں کو اس مسئلے سے کیا مناسبت ہے؟ واسع کی صفت اس لیے اللہ لایا, مفسرین فرماتے ہیں رازی نے لکھا ہے کہ جب اللہ ایک دانے پر 700 بلکہ اخلاص زیادہ ہو تو زیادہ دینے کا وعدہ کیا, تو یہ چھوٹے دل والا بندہ جو ہے نا, ہمارا دل تو بہت چھوٹا, آپ کو دیکھ لو بدو نہیں ہم رائے ایک پر بڑی 500 دیوا تھا گانا سیجر کے ہوں موسم ٹھیک جب 50 دیجا ہو. تو چھوٹے دل والے کو اللہ کی اس عطا پر سوال ہو جاتا ہے کہ اللہ تو اتنا دے رہا ہے کہ ایک دانے پر 700. اللہ اپنی صفت وسعت کو لا کر بتا رہے ہیں کہ میں واسع ہوں, میرے بندے تیری ذات پر مجھے قیاس نہ کرنا, تو محدود ہے میں لا محدود ہوں. اسی لیے تعمیر مسجد کے سلسلے میں روایت میں یوں آیا کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, وہاں محدثین کو بہت بڑا سوال ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ علماء جو ہے نا اس امت کے, اللہ تعالیٰ نے ان پر علوم کو کھولا ہے. حکیم الامت حضرت عبدالثانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی میں جو وصف غالب ہوتا ہے اللہ اس کی امت کو عطا کرتا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام والسلام کا وصف غالب کلیم تھا تو یہودیوں میں یہ صفت ہے, یہ اور بات ہے کہ وہ بھٹک گئے, ورنہ یہ صفت کلیم ہے ان میں. اسی لیے تو پوری دنیا پر حکومت انہیں کی ہے, سارے سکوں کے پیچھے ان کی حکومت ہے. سلیبر ہندوستانی حکومت بنا رہی ہے اور اس کی باغدور اور رسیواں ہے کہ تمہارا سلیبر کیسے بنے گا. ریزرو بینک کے پیچھے ساری باغدور وہاں ہے, وہاں سے رسی کھینچتی ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام والسلام میں شفقتوں اور رحمتوں کا غلبہ تھا تو ان کی قوم میں بھی رحمتوں کا غلبہ ہے. دیکھیے وہاں کے ہاسپٹلوں میں آپ چلے جائیں, ہماری نرس شاید استنجا صاف نہ کرے مریض کا, اور وہاں کی نرس استنجا نہیں اس کو غسل بھی کراتی ہے, کیونکہ نبی کا وصف غالب یہ تھا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف غالب جوامع الکلیم ہے, ہمارے نبی جوامع الکلیم ہے. جوامع الکلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات ارشاد فرمائیں اور قیامت تک مسائل نکلتے چلے جائیں. آپ نے فرمایا کل مسکرین حرام, ہر نشہ آور چیز حرام, چھوٹی سی بات فرمائی. قیامت تک بننے والی ساری شرابیں اس میں آ گئی, وہ چاہے وسکی ہو چاہے فسکی ہو چاہے ڈرگس ہو چاہے یہ ہمارے دیسی ہو, یہ سب اس میں آ گئے. تو حضرت جوامع الکلیم تھی, اللہ تعالیٰ نے یہ صفت آپ کی امت کے علماء میں عطا فرمائی کہ امت کے علماء کو جوامع الکلیم بنایا. اسی لیے ایک عالم کتاب لکھتا ہے تو دوسرا اس کی شرح لکھتا ہے, تیسرا اس کی شرح لکھتا ہے, چوتھا اس کی شرح لکھتا ہے, شرح پر شرح شرح پر شرح. ایک کافیہ لکھی گئی تو اس پر شرح جامع لکھی گئی تو شرح جامع پر پھر کل مانا کلتو کی بحث لکھی گئی اور اس پر ایک شرح لکھی گئی, اور دنیا بھر کی شرح لکھی جا رہی ہے ایک کتاب کے اوپر. حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا, میں سویا ہوا تھا, کہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام جمع ہیں اور اس امت کے علماء سامنے بیٹھے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت صدارت بیٹھے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی امت کے علماء کو انبیاء بنی اسرائیل کے برابر کہا تو بھلا آپ کی امت کے علماء کے پاس نبوت کہاں ہے جو ہمارے پاس ہے؟ ہمارے پاس نبوت ہے انبیاء بنی اسرائیل کے پاس، تمہاری امت کے علماء کے پاس نبوت کہاں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ بالکل اپنی جگہ 100% 16 آنی صحیح ہے، اور اگر تمہیں یقین نہ آئے تو یہ میری امت کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امتحان لے رہے ہیں. امام غزالی کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر مجھے ہی پر پڑی اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ، مجھے کھڑا کیا اور مجھے پوچھا کہ مس مکب و مس مبی کر، تمہارا نام کیا، تمہارے باپ کا نام کیا؟ امام غزالی کہتے ہیں میں نے اپنا نام، باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، پورا نسب نامہ بیان کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں، ہم نے آپ سے آپ کا اور باپ کا نام پوچھا تھا، پورا نظم نامہ نہیں پوچھا، آپ نے اتنا لمبا کلام کیوں کر دیا؟ تو حضرت الامام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت بہت ادب کے ساتھ اللہ نے آپ کو اتنا پوچھا تھا کہ ماتن کبھی ابھی نہیں کہ یا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، عصائی کا جواب یعنی عصا ہے میرا، اتنا جواب کافی تھا. اتوکل علی و اشبی علی غنمی ولی فی معارب اخرى، یہ سارے جواب کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے کلام کر رہا تھا تو مجھے مزہ آ رہا تھا کہ میں اپنے محبوب سے ہم کلام ہوا، رب کریم سے ہم کلام ہوا. بہت بڑی بات ہے اللہ کسی کو نصیب فرما دے اپنے رب سے ہم کلامی کا مسئلہ بہت بڑا ہے، ارے زیارت بھی نصیب ہو جائے، کہاں رب کی زیارت. امام احمد ابن حنبل نے زیارت فرمائی، مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب کو بھی اللہ کی زیارت کی، اور حضرت نے خود ایک مرتبہ بلیک بن کی مجلس میں اس کا اظہار فرمایا، اللہ کی زیارت اس کی شان کے مطابق ہو. بہرحال وہ وضاحت نہیں فرمائی کہ کس شان سے زیارت کی، علماء کے مابین اختلاف ہے کہ اللہ کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے، وہ مدرسے میں آ جائیں وہیں اس پر سمجھیں گے، اس لیے کہ یہاں موقع نہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوا تو مجھے مزے ہی مزے آ رہے تھے، اس لیے میں بلا وجہ بھی کلام کو طویل کرتا چلا گیا کہ محبوب سے موقع کب ملے گا. ارے دنیا میں جب فاسق محبت ہو جاتی ہے تو رات رات بھر باتیں کرتے ہیں، حالانکہ بات میں کوئی وجود نہیں ہوتا ہے. اور آپ نے گجرات بیجو پہلو نہ دیا، کیا بیجا کر رہا ہے، بلا وجہ کلام کو طویل کرتے جا رہے ہیں. وہ محبت کی بات ہے کہ جس میں کلام کو طویل کرتا جا رہا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں اپنے رب سے ہم کلام ہوا تھا، مجھے مزہ آ رہا تھا، میں نے اپنے کلام کو طویل کر دیا. تو حضرت امام غزالی فرما رہے ہیں کہ میں نے بھی اپنے کلام کو حضرت اس لیے طویل کیا کہ اولو العزم پیغمبر سے بات کرنے کا اللہ نے موقع دیا، یہ موقع مجھے کب ملے گا، اس پر میں نے اپنے کلام کو طویل کر دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور فرمایا کہ آپ نے جواب سن لیا، جو فہم موسیٰ ہے وہ فہم امام غزالی ہے، جو موسیٰ کی سوچ ہے وہ حضرت امام غزالی کی سوچ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح اس امت کے علماء کو بحیثیت نبوت نہیں کہا گیا، بحیثیت فہم کہا گیا. اس امت کے علماء کو اللہ نے وہ فہم عطا فرمایا، وہ ذکاوت و ذہانت عطا فرمائی. میرے بھائیو آپ کو اس کا انداز نہیں ہوگا کہ اس امت کے علماء کو کیا ذکاوت و ذہانت دی ہے. آپ مدرسے میں جب تفسیر پڑھو، حدیث پڑھو، اور اس کے اندر جو اکابر کلام کرتے ہیں اور جو باتیں بیان فرماتے ہیں اور ایک ایک بات کھولتے چلے جاتے ہیں، سب ہم کو انداز ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، رب تعالیٰ جل شانہ نے ان کو کیسا علم دیا تھا. کتاب التفسیر میں آج ہی صبح سبق میں گزرا، رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان فألحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. آیت کا بظاہر ترجمہ یہ ہے کہ جو والدین ایمان لائے وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانِ اور ان کی اولاد نے ایمان اور خیر کے راستے سے اپنے ماں باپ کی اتباع کی، مدد کی، تعاون کیا، اس لیے کہ ماں باپ کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے اولاد کو دیندار دیکھ کر، خوب سمجھ لیں، وہ ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا کہ جس کی آنکھ ٹھنڈی ہوگی بیٹے کو دولت مند دیکھ کر، وہ تو ایک ہوگا. اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت قرآن کریم میں اللہ نے جو فرمایا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن بصری کی تفسیر نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ والدین کے سامنے اولاد دیندار بن جائے، یہ ہے قرۃ اعین. آنکھوں کی ٹھنڈک اس سے ہوتی، دولت مند ہو جانے سے نہیں، کروڑ پتی ہو گیا اور باپ کا جنازہ نصیب نہ ہو، لاکھوں پتی ہو گیا اور باپ کی تیمارداری نہ کرے، کروڑ پتی ہو گیا اور اپنے والدین کو دیکھنے تک کا اس کے پاس ٹائم نہ ہو. یہ میں یہ جو بول رہا ہوں ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں، یہ واقعات ہے، یہ واقعات ہوئے ہیں. اور اس چھوٹی سی عمر میں بہت سارے ملکوں میں جانا ہوا اور ان ملکوں کے یہ واقعات ہیں کہ ماں باپ بستر میں ہیں اور بیٹا امریکہ میں بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور چیف ڈاکٹر ہے، اور جب اس کو بتایا گیا کہ تیرا باپ جانکنی کے عالم میں ہے تو وہ کہتا ہے آئی ایم ویری بزی، میں نہیں آ سکتا ہوں، میں بہت بزی ہوں. اور جب باپ کا انتقال ہو رہا ہے تو اس صورت میں بیٹا میسج بھیج رہا ہے جو خرچہ ہوگا وہ میں دے دوں گا، باقی میں نہیں آ سکتا ہوں. اور پرایوں کے کندھوں پر بیٹھ کر باپ قبر میں گیا تو اب اس بیٹے کا چچا میسج دے رہا ہے کہ میرا بھائی تیرے پیسوں کا محتاج نہیں، تیری محبت کا بھوک رہا، پیسے تو ہم بھی دے دیں. آنکھیں اس سے ٹھنڈی نہیں ہوتی ماں باپ کی، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے جبکہ اولاد میں دینداری ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، قرآن کی تلاوت ہو، نمازی ہو، تو آنکھیں. میرے پاس روز مرہ لوگ آتے رہتے اپنی اولادوں کی شکایت لے کر اور روتے ہیں، اور جب ان کے رونے کو ہم دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی ہمیں رونا آ جاتا ہے. یہ مسجد میں بیٹھ کر آپ کو کہتا ہوں، ان کی کارگزاریاں جب وہ سناتے ہیں اور ان کی باتیں جب وہ سناتے ہیں اور ان کی اولاد ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے اور کس طرح ان کے ساتھ مسائل ہو رہے ہیں، اور جب وہ اپنے حالات کو سناتے ہیں تو ہمیں رونا آ جاتا ہے. ابھی ہفتہ دس دن پہلے صاحب میرے پاس آئے اور اپنے بیٹے کی کارگزاری سناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے، جبکہ میری زندگی میں نے اس کے لیے وقف کر دی، اور میرے بیٹے نے مجھ کو رات میں اتنا مارا اتنا مارا کہ اس نے اپنا پاؤں کھول کر کے مجھے بتایا، خدا پاک کی قسم مجھے رونا آ گیا. اسی لیے میں ایسے مواقع پر اکثر کہتا ہوں وہ اولاد کیسے پنپ سکتی ہے جس کے ماں باپ خلوتوں میں بیٹھ کر اس کے ماضی کو، اس کے بچپن کو یاد کر کے یہ کہتے ہو کہ ہم نے تو محبت میں پالا تھا اس کو، کہ بڑا ہو کر سہارا بنے گا، معاون بنے گا، آنکھوں کے آنسو پوچھے گا، اٹھا کر چلے گا، اور آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں. وہ ماں اور باپ جب خلوت میں بیٹھ کر کے آپس میں باتیں کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں گے، وہ بچہ کیسے پلٹ سکتا ہے. ابھی تین دن پہلے اعظم گھر کا ایک واقعہ آیا ہے، اعظم گھر کا، کہ بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ گھومنے گیا اور ضعیف ماں کو باہر سے تالا لگا کر مکان میں بند کر گیا. اس کی بہن ملنے کے لیے آئی تو بھائی کو فون کیا کہ تو کہاں ہے، گھر پہ تالا پڑا ہوا ہے، تو کہاں چلا گیا، ہمیں ماں کو ملنا ہے. چار ناچار اسے بتانا پڑا کہ ماں اندر بھی ہے. اور جب تالا توڑا گیا اور اندر میں گئے تو ضعیف ماں تین دن سے بھوکی بیٹھی ہوئی. یہ اعظم گھر کا، جو علوم کا گھر کہا جاتا ہے. خیر بہرحال میرے بھائیو، یہ موقع نہیں ہے اس وقت، لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنے جوان ہیں میری ان سے گزارش ہے اپنے ماں باپ کو اپنا تاج سمجھو. ہاں، ان کے دروازے بند ہونے پر پتا چلے گا کہ اب ہم اپنے دکھڑے کس کو سنائیں گے. ماں باپ کچھ نہ دے، ان کی دعائیں ہی دلوں کے لیے بہت کافی ہو جائیں. سکون مل جاتا ہے. اور جب ان کے جنازے چلتے ہیں تب ایسا احساس ہوتا ہے کہ میرا بہت کچھ لٹ گیا, بہت کچھ چلا گیا. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کے اس خواب کے اوپر حضرت نے فرمایا کہ میری امت کو فہم ملا ہے, امت کے علماء. اور واقعتاً آپ جب روایات پڑھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضراتی اقابر نے قرآن اور حدیث کو کتنا کھولا. علامہ رازی نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر میں تفصیل لکھوں گا تو بسم اللہ پر 1000 مسائل کو لکھوں گا. تو اس زمانے کے کچھ لوگوں نے ویسے ہی ڈال دیا ہاں کرے رواج کریں ٹھوکے. حضرت نے جب تفسیر اٹھائی اور لکھنا شروع کیا, ان علماء سے پوچھو تفسیر رازی کے شروع میں آپ نے جب بسم اللہ پر لکھنا شروع کیا ہے تو قریباً 800 مسائل لکھے. اور پہلا جو جملہ لکھ رہے ہیں میں آپ کو سناؤں, فرمایا کہ ابتدائی آغاز اللہ سے ہوا, بسم اللہ اللہ سے ہوا, اور اللہ المستجمع لجمیع صفات ہی. فرمایا اللہ اس ذات کا نام ہے جس میں تمام صفات بھری ہوئی ہے, یہ دوسری بات فرمائی. اور تیسرا جملہ لکھ رہے ہیں اور سارا قرآن اللہ کی صفتوں کے اوپر ہے. معلوم ہوتا ہے اس کے اس کی ہر آیت میں اللہ ہی کی حمد ہو رہی ہے, کسی اور کی حمد نہیں ہو رہی, اللہ ہی کی حمد. اللہ محمود ہے, اس کی اتنی تعریف کی جائے اتنی. اور پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ میری آج آپ کی تعریف کرنے والا کوئی اور ہوگا اور میں اپنی تعریف کرنے لگ جاؤں تو کوئی کہے گا میاں منتھو www.com. لیکن اب تعالیٰ جل شانہ دنیا میں کسی انسان کو یہ ہدایت نہیں کہ اپنی تعریف خود کرے, لیکن اللہ نے اپنی تعریف خود قرآن میں فرمائی. اور الحمدو سے لے کر والناس تک کی ہر آیت اللہ کی تعریف ہے, چاہے عبادات کی شکل میں ہو, معاملات کی شکل میں ہو, معاشرت کی شکل میں ہو, اخلاقیات کی شکل میں ہو, توحید و ایمانیات کی شکل میں ہو, سب میں اللہ ہی کی تعریف ہے. اور فرمایا مجھے مدحت اور تعریف پسند ہے, تم میری جتنی تعریف کرو گے اتنی میں تمہاری تعریف کرواؤں گا. اسی لیے مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ نے سنو ترجمہ السنہ میں لکھا کہ اللہ کے حبیب کے ناموں میں مشہور ترین دو نام محمد اور احمد. احمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنے والا, اور محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا. اور ماں قبل کتابوں میں آپ کا نام احمد ہے, عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من بعد اسمہ احمد, ماں قبل کتابوں میں احمد ہے. اور جب آپ پیدا ہوئے تو اس امت میں محمد ہے, اور جس وقت آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا. اس وقت محمد نام رکھنے کا رواج نہیں تھا, بڑی مشکل سے 6 نام آپ کے ساتھ ملتے ہیں, محمد نام کوئی نہیں رکھتا تھا. اور جب حضرت کا نام رکھا گیا تو لوگوں کو تعجب ہوا عبد المطلب پر, لیکن چونکہ وہ مکے کے سردار تھے اس لیے کوئی عبد المطلب کو کچھ کہہ نہ سکا. تو محمد کا معنی تعریف کیا ہوا. حضرت مولانا بدر عالم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے میرے استاد محترم, اور وہ کوئی معمولی استاد نہیں, انور شاہ کشمیری, علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الملیم شرح مسلم, ارے تم علم بھی تو جانو, کیا لیلا مجنو کے قصے پڑھتے رہتے ہو, کچھ قرآن اور حدیث بھی تو سمجھو. جب رویت خداوندی کا مسئلہ امام مسلم نے ذکر فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى فكان قاب قوسين او ادنى, تو اللہ کو دیکھا ہے کس سے قریب ہویا, اللہ سے یا جبریل سے, یہ مختلف ایک مستقل بحث ہے. وہاں سورہ نجم کی تفسیر انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فتح الملہم میں نقل فرما رہے, لیکن تفسیر کرنے سے پہلے ایک عجیب و غریب بات لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے یوں پوچھے ہر رائت راضی و غزالی و فلاں و فلاں اناکول، میں یوں کہوں گا نعم رائت راضی و غزالی و فلاں و فلاں علما لا صورتن و استاذی فوق من راضی و غزالی. فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے یوں پوچھے کہ تم نے راضی اور غزالی کو دیکھا تو فرمایا کہ میں یوں کہوں گا کہ میں نے علمن راضی اور غزالی کو دیکھا ہے، صورتن نہیں دیکھا. میرا استاذ انور شاہ کشمیری راضی اور غزالی سے کم نہیں تھا. تو مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نقل کرتے ہوئے، امام بدر عالم صاحب شاہ صاحب کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا ماقبل کتابوں میں احمد ہے اور اس کتاب میں، اس شریعت میں محمد ہے. اشارہ کیا اس بات کی طرف، تعریف کرنے والا فاعل پہلے ہوگا، تعریف کیا ہوا بعد میں ہوگا. معلوم ہوتا ہے پہلے اللہ کی تعریف کرنے والے بناؤ تو اللہ آپ کو محمد بنائے گا، سب آپ کی تعریف اللہ کروائے گا. ہم تو پہلے ہی دن سے چاہتے ہیں کہ آپ رب ذرا ہاری شاندار ذرا خواتین نے آپ رب آنا ہے، غلط سوچے. ہم خوب اللہ کی تعریف کریں تو اللہ ہماری تعریف کروائے گا، خود بخود تعریف کروائے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چھوٹے دل والا بندہ وہ 700 نیکی پر یوں کہنے لگا کہ اللہ تو بہت دے رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا میں واسع ہوں، تیری ذات پر مجھ کو قیاس نہ کرنا. لیکن فوراً ایک صفت اور لے آیا، علیم، واسع علیم. خرچ کرنے والوں کو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے جو خرچ کیا ہے تو اپنے نام کی عید و تائید نہ چاہنا، میں علیم ہوں، بہت جانتا ہوں جو تو نے دیا ہے، تجھے فکر کی ضرورت نہیں، میں تیری تعریف کرواؤں گا. تو یہ نہ چاہنا کہ میرا جلسہ ہو، تو یہ نہ چاہنا کہ میرے نام کا بول لگے. آج آپ بوم تو مرض، 5 روپیہ نہیں دیے جلسہ میں نے، ان کی مرنا ماؤ جو ہے میں جو نام نہیں بولا تو مولوی صاحب نے خیر نہیں بھیجے ڈالے، مطلب صاحب مور نام نہیں بولے لائن کے ابھی بھی بن آپ رہے 5 روپیہ ہم بن. جو چیز اللہ کے لیے دی ہے، نام آئے یا نہ آئے، اللہ کی فہرست میں نام آ جائے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کر سمجھایا کرتے تھے، بہت پیاری مثال. حضرت فرماتے تھے کہ ایک دلہن کو اس کی سہیلیوں نے تیار کیا اور جب وہ خوبصورت بڑی اچھی لگنے لگی خوبصورت کپڑوں میں تو اس کی سہیلیاں تعریف کرنے لگی، بہن بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، بڑی خوبصورت معلوم ہو رہی ہے. تو عقل مند دلہن، میں قید لگاتا ہوں، عقل مند دلہن نے جواب دیا کہ میری بہنوں تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ میرا شوہر میری تعریف نہ کرے. تم تعریف کر رہی ہو تو کیا فائدہ، اس کی نظر میں میں بھا جاؤں. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں ٹھیک اسی طرح لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، آپ شیخ العدیز ہیں، آپ علامہ ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، آپ مبلغ ہیں، آپ امیر ہیں، آپ چلوں پہ چلے دے رہے ہیں اور آپ جو ہیں خوب دعوت کا کام کر رہے ہیں اور خوب خرچ کر رہے ہیں اور آپ تہجد گزار ہیں اور حاجی ہیں، قاضی ہیں، نمازی ہیں. ہمارے حضرت ابراہیم صاحب انڈوری جہاں پر کہا تم میرے استاد محترم، بہت شفقت، میرے مخدوم بھی ہے، میں نے بہت خدمت کی ہے، بہت خدمت، دودھ لانا میرے ذمہ تھا، آٹا پسوانا میرے ذمہ تھا، سارے کام میں ہی کرتا تھا اور مہینہ پورا ہوتا تھا تو حضرت بہت قلیل تنخواہ پر راندیر میں پڑھاتے تھے، 670 روپے تنخواہ تھی اور 7 کتابیں پڑھاتے تھے، بخاری شریف، جلد ثانی، مسلم شریف، ہدایہ، آخرین، پتھر جیسی کتاب، پتھر پھوتے وہ نہ پھوتے ایسی کتاب. حضرت کی غربت کا حال یہ تھا کہ صبح جلدی دودھ نہیں آتا تھا، حضرت ویسے ہی پڑھانے آ جاتے تھے جیب میں روٹی لے کر، اور 8 بجے ان کا بیٹا، بڑا بیٹا طیب جو تھا وہ چائے لے کر آتا تھا. تو ہمارا پہلا ہی گھنٹہ مسلم شریف کا تھا، مسلم پوری ہوتی تھی اور چائے آتی تھی تو میں قریب میں جا کر بیٹھ جاتا، حضرت دو بہت مجھے بھی دو لے جا یار، اتنی سی چائے ہے تو بھی مانگ رہا ہے، پھر مجھے تھوڑی سی چائے دیتے، اچھا کوئی کپ وپ نہیں ہوتا تھا، اسی دولچی سے پی لیتے تھے، اتنے سادہ میں جانا. تو وہ روٹی ایک ہوتی تھی تو میں حضرت پاؤ روٹی مجھے بھی دو، ارے یار میں بھوکا ہوں 12 بجے تک پڑھانا ہے مجھے، لیکن پاؤ میں لے لیتا تھا. یہ اساتذہ کی شفقتیں، محبتیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مہینہ پورا ہوا، حضرت میرے ساتھ سب کا بل چکانے کے لیے چلے، سب کے بل دے دیے, جیب میں 40 روپے رہ گئے, سب پیسے پورے ہو گئے. تو راستے مجھے کہنے لگے, حنیف بھائی اب دودھ کے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ میں کہا تو اب آپ جانے میں کیا کروں. ہم نے مغرب کی نماز چنار والا میں پڑھی. اللہ ہمارے اکابر کو اجر عظیم عطا کرنا ہے. بڑی مصیبتوں میں انہوں نے پڑھایا, بڑی مصیبتوں میں پڑھایا, بڑی جفا کشیوں میں پڑھایا, اور شکوہ شکایت میں پڑھاتے رہے. مغرب کی نماز ہم نے چنار وار میں پڑھی تو وہ مانگنے والے باہر بیٹھتے ہیں, تو ایک مانگنے والے نے حضرت سے فرمایا کچھ دے جاؤ نے کڑ کی ہے. حضرت نے کہا تجھے کڑ کی ہے, مجھے کڑکا ہے. تجھے تو کڑکی ہے, مجھے کڑکا ہے. تو بہرحال اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. ہمارے ایک ایک استاد جو ہے وہ ولی اللہ بھی تھے, رونے والے بھی تھے, صبر و استقلال کے پہاڑ بھی تھے, اور تعلیم میں کوئی کمی بھی نہیں تھی. دل لگا کر کے پڑھاتے تھے, بڑی محبتوں اور شفقتوں سے وہ پڑھاتے تھے. ہمارے حضرت مولانا بورسدی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کا مجھے ایک واقعہ یاد پڑتا ہے. مولانا کے وہاں پہلی ولادت ہوئی, پیسہ کچھ نہیں مولانا کے پاس, اسی لیے میں تو اپنے بچوں کو کتاب التفسیر میں لا یسألون الناس الحافہ کی تفسیر جو ہے وہ علماء کو کرتا ہوں. یہی وہ علماء ہیں جو کسی سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. ان کو دو, ان علماء کو تلاش کرو, ان کی مدد کرو, اس لیے کہ یہ مانگتے ہیں تو اپنی ذلتی کے مسائل ہوتے, اور لوگ ان کو مالدار سمجھ کر دیتے نہیں. ان کو تلاش کر کے ان کو دو, ان کی ضرورتوں کو پوری کرو. تو عظما بزیر صاحب سے ہم نے خود سنا یہ واقعہ. عظم فرماتے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں, میرے وہاں ولادت ہوئی, اور میں سخت ترین حالات میں صرف 1 روپیہ تھا میرے پاس. فرمایا رات 11 بجے تھی اور کسی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. ماں بوسری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اندر سے کہا کون؟ فرمایا سعید احمد راندیری. حضرت ماں سعید صاحب بزرگ راندیری رحمۃ اللہ علیہ محترم تھے, جامعہ حسینیہ تھے, انسان شناس, رجال بنانے والا افراد, ساری زندگی ظاہر نہیں کیا کہ حضرت مسیح الامت نے ان کو خلافت دے رکھی. وہ تو وفات کے بعد پتا چلا, بعد الوفات پتا چلا کہ وہ ڈائری میں لکھا ہوا. دروازہ کھولا اور فرمایا غلام محمد, غلام رسول, میں نے سنا تیرے وہاں ولادت تھی. کہا جی. تو کہا یہ تیری خالہ اماں نے کچھ پیسے بچا بچا کر رکھے تھے, یہ 25 روپے ہیں, لے لو. تو حضرت کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ حضرت وہ خالہ اماں کے پیسے کا خالہ اماں سے اجازت لے کر آیا ہوں, رکھ لے, اس کو کام آئیں گے. ماں بوسری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں رات بھر سجدے شکر ادا کرتا رہا اپنے رب کے ساتھ کہ اللہ تو نے اس نیک بندے کے دل میں بات ڈالی. میں کس کو کہتا, میری ضرورت کو پورا کرو. اس وقت راندیر کا حال کیا تھا بتاؤں تمہیں؟ علماء کا اتنا اکرام نہیں تھا, اگھار پگے کہتے تھے. حضرت وہاں پڑے ہوئے ہیں, اگھار پگے کہتے, جب لوگوں کے مکان سے, چونکہ وہ برما کا خمار تھا اور بڑی کمائی تھی برما کی, اگھار پگے کہتے. وہ علماء کا وہ اکرام نہیں, ایسے وقت میں کون مدد کرتا. لا یسألون الناس الحافا, اور امام بخاری روایت لے آئے, لقمہ لقمہ مانگنے والے وہ فقیر نہیں ہیں. ارے وہ ان کے پاس تو ڈھیر سارا نکلے گا. فقیر وہ ہے کہ جن کے پاس کھانا نہیں ہے لیکن وہ سوال نہیں کرتے, استغنا برتتے, ان کی مدد کرو. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ علیم کی صفت لایا, اور علیم کی صفت لا کر کے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ اے دینے والوں, تم اپنی ایڈورٹائز کی تمنا نہ کرنا, مجھے خوب معلوم ہے رات میں چلنے والی کالی چونٹی کو جب میں جانتا ہوں تو تیرے خرچ کو تو میں بطریق اولا جانتا ہوں، میں تیری عزت کراؤں گا اور تیرے نام کو ایسے چلاؤں گا کہ نہ جاننے والا بھی جان لے گا، میں علیم ہوں۔ تو دیکھو دو صفت کو مسئلے کے ساتھ کیسے جوڑا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ بہت تفسیر کر رہے ہیں کہ تم اپنے صدقات کو لا تبذلوا صدقاتکم بالمن والأذى، احسان جتا کر کے ضائع نہ کرو۔ یہ بھی ہمارا بہت بڑا روگ ہے معاف کرنا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہی مضمون ہے، یہ بھی ہمارا روگ ہے کہ ہم احسان جتاتے ہیں۔ حضرت الامام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آدمی کے پاس قرض باقی تھا، سفر میں جا رہے ہیں، سائے کی ضرورت ہے، اس آدمی کے مکان کا سایہ ہے، شاگردوں نے کہا کہ حضرت ادھر سایہ میں آ جائے، دھوپ بہت کڑاکے کی ہے۔ فرمایا مکان والے کے پاس میرا قرضہ باقی ہے، میں اس کے مکان کے سایہ سے بھی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور یا میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم نے کسی کو زکات دی، ہم اس کی غریبی سے فائدہ اٹھاتے، کسی سے فائدہ نہ اٹھاؤ، اور اگر فائدہ اٹھاؤ تو اس صورت میں اس کی مزدوری الگ دے دو، یہ زکات کے بدلے میں نہیں ہے۔ کیا وہ مسئلہ فقار کا نہیں پڑا آپ نے کہ قربانی کا گوشت اور قربانی کی ہڈی اور قربانی کی خال اور قربانی کا جھول وہ قصائی کو مزدوری میں نہیں دیا جائے گا، وہ بھی صدقہ کیا جائے گا، تو پھر زکات کی رقم کو مزدوری میں کیسے گن رہے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر بات بتاؤں، اللہ معاف فرمائے، ایک صاحب زکات دے کر یتیم بچیوں سے ناجائز کام کرتے ہیں زکات کی رقم سے، اس کے ایمان کا خطرہ ہے، یتیموں کو یتیم بچیوں کو روپے دے کر زکات کے ناجائز فائدہ ان سے اٹھا رہے ہیں۔ لا تبذلوا صدقاتکم بالمن والأذى، احسان جتا کر، تکلیفیں کبھی احسان نہ جتاؤ، اللہ کا احسان مانو کہ ہمیں تحفے لگا، اس کا احسان ہے، ورنہ ہمارا پیسہ تو کہیں بھی ضائع ہو جاتا۔ کسی رات پیسہ ایسی چیز ہے جو رہتا نہیں ہے، اس کو اگر آپ دیکھو، اس کا سرکولر اگر دیکھو تو یہ گھومتا رہتا ہے، کبھی بھی آپ کے جیب میں ایک روپیہ ہمیشہ اگر رہا ہو تو مجھے بتاؤ، وہ آیا وہ کہیں نہ کہیں جاتا ہے۔ اب یا تو سیدھی نالی میں پگھلا ہوگے تو اللہ کے وہاں ثواب ملے گا، اور گندی نالی میں پگھلا ہوگے تو اس صورت میں عذاب ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ صحیح نالی میں پیسوں کو ڈالے، صحیح نالی میں پگھلائے اس کو۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا چل تیرا جی نہیں چاہتا ہے، مولانا ترغیب دے رہے ہیں پھر بھی جی نہیں جا رہا ہے، چلو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مانگنے والا جب تیرے در پر آئے تو اس صورت میں احسان جتانا اور گالیاں دینا اور بلا بلا کہنا اور دھتکارنا، اس کے بجائے اس کو دعا دے کر روانہ کر دینا۔ کیا آیت ہے وہ آگے جس میں ہے کہ تم دعا دے کر روانہ کر دینا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان اللہ غنی حلیم، آگے اللہ صفت لا رہا ہے اس آیت کے اندر، واللہ غنی حلیم، اللہ غنی بھی ہے اور حلیم بھی ہے، یہ دو صفت لایا۔ کیوں ان دو صفتوں کو لایا؟ اشارہ کیا اس بات کی طرف رب تعالی نے کہ میرے بندے جب تو نے اس غریب کو نہیں دیا اور اس کو روانہ کر دیا تو دعا دے کر، کوئی عرض نہیں، تو یہ غم نہ کرنا کہ اس کو کون دے گا، تیرا رب غنی اور بے نیاز ہے، دوسری جگہ سے انتظام کرے گا۔ صفت غنی لایا اور حلیم لایا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ حلیم کا معنی بردبار وہ نہیں جو رمضان میں لڑتے ہیں، حلیم کے لیے لڑتے ہیں رمضان میں۔ ایک صاحب یوں دعا کر رہے ہیں اور پیچھے دیکھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کسی نے پوچھا دعا میں کیا دے؟ کہا میرا پیالہ کوئی نہیں لے جائے حلیم کا۔ وہ حلیم نہیں نا، حلیم کا معنی بردبار۔ اللہ حلیم کی صفت لا کر اشارہ کر رہا ہے کہ میرے بندے جب تو نے احسان جتایا یا غریب کو تکلیف پہنچائی تو تو لائق تھا کہ میں زمین پھاڑ کر تجھے اتار دیتا، لیکن رب بردبار ہے اور حلیم ہے، اس لیے تجھے زمین میں نہیں اتارتا بلکہ تجھے توبہ کی مہلت دے رہا ہے، اس لیے صفت حلیم لایا۔ میرے بھائی، قرآن بڑی بلاغت رکھتا ہے اپنے اندر، بہت زبردست بلاغت رکھتا ہے۔ اللہ کے جو معانی ہیں، جو الفاظ ہیں اللہ کے بہت گہرے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ غربا کا تعاون، بیواؤں کی مدد، یتیموں کا، مکی زندگی میں حضرت کو ابھی نبوت نہیں ملی. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت کو ابھی نبوت نہیں ملی، 35 سال کی عمر تھی، اور یمن سے لوگ غلہ بیچنے آتے تھے. اناج جو ہے نا وہ یمن سے آتا تھا غلہ بیچنے کے لیے، گیہوں، چاول وغیرہ. تو ایک نبتی سے، غلہ بیچنے والے سے، ایک آدمی نے سامان خریدا اور پیسے ہی نہیں دے رہا. اس کا نام ہے عاص بن وائل، بڑا متکبر انسان، بڑا متکبر انسان. اللہ نے اس کی برائیوں پر سورت اتاری، پوری سورت اتاری اس کی برائی. خباب ابن عرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ خباب ابن عرج جو ہیں وہ جو ہیں لوہاری کا کام کرتے تھے، لوہار تھے، تو اس کو کچھ ہتھیار بنا کر دیے. اب اسلام آیا، خباب اسلام لے آئے، پھر اپنی مزدوری مانگنے گئے کہ بھائی میری مزدوری نہ، میں نے تجھے ہتھیار بنا کر دیے تھے. تو عاص بن وائل کہنے لگا پہلے محمد کا انکار کر تو میں دوں گا. تو خباب نے کہا تم مر کر زندہ ہو تو بھی میں انکار نہیں کروں گا. تو وہ کہنے لگا اچھا مر کر بھی زندہ ہونا ہے؟ کہ وہ مانتے نہیں. تو کہا مر کر بھی زندہ ہونا ہے؟ کہا ہاں. تو کہا اسی وقت لے لینا، ابھی دولت ہے تو تب بھی دولت ہو. اللہ نے اس پر صورت اتاری اور فرمایا کہ ہم سے وعدہ لے رکھتا ہے کہ ہم دوبارہ اس کو دیں گے، وہ فرادا آئے گا ہمارے پاس، تنے تنہا آئے گا. تو یہ عاص بن وائل بڑا متکبر تھا، اس نے مال خریدا اس یمنی سے، اب اس کے پیسے ہی نہیں دے رہا تھا. اب وہ بیچارہ مکہ کے سردار ابو جہل وغیرہ کے پاس جاتا ہے، میرے پیسے دلواؤ، میرے پیسے. سب کہتے ہیں بھائی کسی اور سے ہوتے تو دلوا دیتے، اس سے نہیں، اس لیے کہ یہ مغرور و متکبر ہے اور بائی ٹائپ کا آدمی ہے، جانتے ہو نا بائی ٹائپ کا. ہاں اب وہ دوسرا لفظ اچھا نہیں ہے، تو بائی ٹائپ کا آدمی. سب منع کر رہے تھے کہ نہیں نہیں ہم نہیں مانتے. عبداللہ ابن جدعان قریب تھا کہ وہ ایمان لے آتے لیکن ایمان نہیں لاتے. عبداللہ ابن جدعان نے اس مظلوم کے پیسے دلوانے کے لیے اپنے گھر پہ میٹنگ بلائی اور اس میں کچھ لوگوں کو بلایا. روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر فہرست پہنچے، جبکہ 35 سال کی آپ کی عمر ہے، نبوت نہیں ملی. اور آپ نے عاص بن وائل کے اوپر وہ تقریر فرمائی ہے جبکہ وہ مکہ کا سردار اور مالدار ترین اور اور اور جو ہے دادا گیری کرنے والا اور مغرور اور متکبر قسم کا آدمی، اور حضرت نے اس طرح کی تقریر کر کے اس مظلوم کے حق کو دلایا. اور حضرت اپنی نبوت کے بعد اس مجلس کو یاد کرتے تھے، اور حضرت نے فرمایا مجھے وہ مجلس خوب یاد ہے اور مجھے مظلوم کی مدد کرنے میں پیار آتا ہے. مظلوم کی مدد، یتیموں کی مدد، بیواؤں کی مدد. آپ کو پہلی وحی جب ملی ہے اس موقع پر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت تشریف لائے خدیجہ کے پاس، اس موقع پر اپنی ساری کارگزاری سنا کر کے فرمایا کہ خشیت علی نفسی، مجھے بہت خوف ہے کہیں میں مر نہ جاؤں، اسی طرح اگر مجھے دباتے رہے دباتے رہے میں تو مر جاؤں گا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فوراً کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نہیں مرو گے، آپ تباہ و برباد نہیں ہوں گے، ایک لفظ میں جو تسلی دی ہے کلا، ہرگز نہیں. اب یہ کہ آپ کو خوف کیسے ہو گیا، وہ تو جبریل سے وحی ملی تھی، وہ بہت بڑا مقام ملا تھا. وہ مفسرین سب بحث بہت کرتے ہیں، ایک تفسیر مجھے عوام کی مناسبت سے بڑی اچھی لگتی ہے، عوام کی مناسبت سے، وہ یہ کہ حضرت کوئی درے ورے نہیں تھے، در نہیں تھا، لیکن اصل میں سب سے پہلے جن کو اپنی نبوت پیش کرنا تھا وہ اپنی بیوی کو، اگر یہ قائل ہو جائے گی تو اور قائل ہوں گے، یہی نہیں مانتی ہے تو کور مانیں گے. تو حضرت نے سہانبھوتی لینے کے لیے یہ جملہ فرمایا، تاکہ ذرا کھینچے اپنی طرف. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ کی بات کو مان گئے. یہ تو تطبیق کے لیے کہہ دیا کہ مردوں میں ابو بکر ہے اور بچوں میں علی ہے اور غلاموں میں زید ہے اور عورتوں میں خدیجہ ہے، ورنہ حقیقت میں سر فہرست خدیجۃ الکبریٰ ہے، سر فہرست خدیجۃ الکبریٰ آپ وحل اول میں قبول کر رہے ہیں. اور بلکہ بعض روایتوں میں کہ حضرت نے آ کر وضو کروایا، اس لیے کہ جبریل نے غار حرا میں آپ کے پاس وضو کروایا تھا اور دو رکعت نماز پڑھوائی تھی، تو آپ آئے اور خدیجہ کے پاس وضو کروایا اور دو رکعت نماز پڑھوائی، اور پہلا ہی لفظ خدیجہ کلا، ہرگز نہیں، آپ ہلاک نہیں ہو سکتے. اللہ کو یہ لفظ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کلا کا، خدیجہ کا، کہ جب اقرا بسم کی ما بقیا آیت جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی نا، تو سب سے پہلا جو لفظ اللہ نے اتارا ہے وہ کلا ہے، وہ پانچ آیتوں کے بعد اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ کلا اتارا اور اشارہ کیا کہ میرے محبوب کو تسلی دینے کے لیے اے خدیجہ تو نے جو لفظ استعمال کیا وہ مجھے اتنا پیارا ہے کہ قیامت تک تلاوت کیا جائے. اور پھر جو آپ کے القاب اور آپ کے اوصاف بیان کر، انک لتصل الرحیم وتکسب القلب وتحمل المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے، آپ معذوروں کی مدد کرنے والے، آپ گرے ہوئے کو اٹھانے والے، اٹھائے ہوئے کو گرانے والے نہیں، آج کل تو ہم اٹھے ہوئے کو گراتے ہیں، اٹھے ہوئے کو گرانا کوئی کمال نہیں ہے، گرے ہوئے کو اٹھانا یہ شان نبوت ہے، حضور کی شان ہے. اور فرمایا آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، آپ حق بات کے لیے لڑنے والے، یہ آپ کے اوصاف بیان ہیں. تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے. اللہ جس کو مرحمت فرما، اللہ جس کو دل کو کھول دے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ میرے لیے احد پہاڑ کو سونا بنا دے، بخاری شریف میں احد پہاڑ کو سونا بنا دے، فرمایا تین دن نہیں گزریں گے کہ میں سارے احد پہاڑ کو امت میں تقسیم کر دوں گا، صرف ایک دینار رہنے دوں گا. میرے قرض کی ادائیگی کے لیے ادھر سخاوت کو بھی بیان کر دیا اور قرض کی اہمیت کو بھی بیان کر دیا کہ قرض بہت اہم ہے. پھر دوسرا عجیب و غریب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ تو مولانا جیوا مالدار لوگ کو دیا، آپ نے تو غریب، آپ نے ہوں دیوانو ہیں، عجیب و غریب سوچ ہے ہماری. تو جنت صرف مالداروں کو لینا ہے، غریبوں کو نہیں لینا ہے. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین باتوں میں سے میں نے ایک بات کو تلاوت کیا جو بخاری شریف میں ہے. حضرت عمار فرماتے اور علماء نے لکھا ہے کہ صحابی جب ایسی بات بیان کرے جو اپنی عقل سے نہ ہو تو وہ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان کی ہوگی، اس لیے یہ سماع من رسول اللہ پر ہے. حضرت عمار فرماتے ہیں فقیری کے باوجود خرچ کرو، الانفاق فی الافطار یا من الافطار، فقیری اور غریبی کے باوجود خرچ کرو. اگر مالدار جنت کا جانے کا چاہ رہا ہے تو غریب کو بھی تو جنت چاہیے. کیا آپ کے بیٹے کو آپ پانچ روپے نہیں دیتے؟ کیا آپ کے بیٹے کو آپ دس روپے نہیں دیتے؟ تو کیا میرا اللہ اتنا سستا ہو گیا کہ میرے بیٹے کے لیے مجھے میری غریبی میں دس روپے مل سکتے ہیں اور میرے رب کے لیے دس روپے نہیں مل سکتے؟ واہ، ہذا قسمت دیزہ، عجیب تقسیم ہے ہماری. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ تو مالداروں کا کام ہے خرچ کرنا. نہیں میرے بھائیوں، وہ زکات کے مسائل ہے جس کا تعلق مالداروں سے ہے. نفس خرچ کرنا ہر غریب کو ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں صدقے کی ترغیب دیتے تھے سنو، تو صحابہ کرام فرماتے تھے ہم بہت غریب تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تو ہم جاتے تھے مارکیٹ میں اور یہودیوں کی دکانیں تھیں، ہم ان کی دکانوں پر حمالی کرتے تھے. حمالی کا معنی ان کے کھجور کی بوریاں اٹھا اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے تھے، اور وہ ایک سا کھجور دیتا تھا. ایک سا کتنا؟ 3.5 کلو. ایک سا وہ 3.5 کلو کھجور ہم کو دیتا تھا، ہم آدھا جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے تھے اور آدھا نبی کی خدمت میں لے کر آتے تھے. ان غریب صحابہ کو تو دیکھو تو کہ انہوں نے آدھے میں سے آدھا اللہ کو دیا. اور میرا آپ کا خیال یہ ہے کہ بس یہ تو مالداری خرچ کرے، ہم غریبوں کے لیے کچھ نہیں. نہیں میرے بھائیو، ہر فرد کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وہ امیر ہو یا وہ غریب ہو، وہ 1000 روپے کا کمانے والا ہو، اس کو بھی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں میں 1000 روپے میں سے. اسی لیے حضرت امام بخاری نے جب یہ تفسیر فرمائی کہ کثیر مال میں سے خرچ کرنے والا اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا، جتنا تھوڑے مال میں خرچ کرنے والے کو اللہ ثواب دیتا ہے. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ ماں زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے آدمی. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کا کتب خانہ تھا, کتب خانے یا یوی اپنے والد صاحب کے نام پر, اب تو بند ہو گیا, بیت اللہ چلے گئے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت شیخ چلے گئے تو اندر میں کام کرنے والے جو تھے وہ بھی مولوی صاحب تھے, کوئی مسئلہ ہو گیا تو حضرت شیخ نے ان کو بہت ڈانٹا, بہت ڈانٹا. تو معافی مانگ رہے حضرت معاف فرما دیجیے, حضرت معاف فرما دیجیے, حضرت معاف فرما دیجیے. تو حضرت شیخ نے کہا کتنا بھگتوں, پچاسوں مرتبہ بھگتا ہے, یعنی کتنا معاف کروں, پچاسوں مرتبہ تجھے معاف کیا, ہر مرتبہ معاف ہی کرتا رہوں گا تجھے. چچا جان مائی صاحب رحمت اللہ علیہ وہیں بیٹھے ہوئے, چچا جان نے کان میں فرمایا مولوی زکریہ جتنا اللہ کے وہاں آپ کو بھگتنا ہے کتنا یہاں بھگتو اس کو, یعنی آپ یہ چاہتے ہیں اللہ میرے لاکھوں گناہ کو معاف کرے تو اس کے بھی لاکھوں گناہ معاف کر. حضرت شیخ فرماتے ہیں اس کے بعد میں کبھی غصے نہیں ہوا. بہت بڑی شخصیت, ہم نے تو اپنے اکابر کو پہچانا ہی, ہم نے ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرور سے سنا کہ یہ جو موسیٰ جی مہتر رحمت اللہ علیہ ہیں سڑکے سر میں, ان کا مقام حاجی صاحب کے برابر تھا, حاجی امداد اللہ صاحب کے برابر, لیکن شیخ کہتے تھے حاجی صاحب کو اپرادھ ملے. جب استاد کو شاگرد مل جاتے ہیں نا تو علم چل پڑتا ہے, اور اگر اناڑی شاگرد مل جائے تو علم ضائع ہو جاتا ہے. فرمایا حاجی صاحب کو اپرادھ ملے, حضرت نانوت بھی ملے, حضرت گنگوئی ملے, حضرت سال بھی ملے, مولانا یحییٰ اور بڑے بڑے لوگ ملے حاجی صاحب کو, ان کا سلسلہ چل پڑا. حضرت بہت ہی افسوس کے ساتھ کہتے تھے شیخ کہ موسیٰ جی رحمت اللہ علیہ گجرات میں پیدا ہوئے, اہل گجرات تاجرانہ ذہن رکھتے ہیں, ان کے دلوں میں اپنے اکابر کی کوئی حضرت ہے. تو حاجی صاحب کو افراد نہیں ملے اس لیے ان کا سلسلہ نہیں چلا, ورنہ حاجی صاحب کے ملفوظات اگر آپ کرو, مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ ہیں کرامات موسویہ, پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے وہاں بھی کوئی اتنا بڑا مدفون ہے, کوئی دارو کیا ترکے سو سب ادھر آپ ریمان اتنا مطلب بزرگ ہوتے نہ چاہیے. کبھی گئے آپ لوگ کرامات موسویہ پڑھو, حضرت موسیٰ جی مہتر رحمت اللہ علیہ کے, حضرت موسیٰ جی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ میں لکھا ہے کبھی کبھی جنگلوں میں نکل کر ذکر کرو, اس لیے کہ جن انسانی مخلوق میں ذکر کرتے ہیں ان کا وہ وصول اللہ نہیں ہوگا, لیکن کبھی جنگلوں میں ذکر کرو گے تو وہاں ملائکہ تمہارے ساتھ ہوں گے, یا وہ اللہ کی مخلوق تمہارے ساتھ ہوگی جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو, ان کا جو وصول ہوگا وہ آپ کو بھی اگر اس مقام پر نہیں ہے تو ان کا وصول تمہیں بھی اللہ تک پہنچا دے گا. یہ ان کے ملفوظات میں ہمارے قریب سوئے ہوئے ہمیں پتا ہی نہیں, اس لیے کہ گجراتی ویپاری ذہن نہ چاہیے. اس لیے میں مدرسے میں بھی کہتا ہوں کہ مدرسے کے موسمیمین ناظمین ٹرسٹیان یہ جتنے ہیں نا متولیان, ان سب کا حال بھی یہی ہے کہ جتنے تنخواہ دیتے ہیں اتنا لو بھی ان سے, انہیں خالی گھنٹوں نہیں دیوانا, میں بیٹھا بیٹھا رہا لہر کریں تاجرانہ سے. میرے بھائیوں اپنے بزرگوں کی قدر جانو, اللہ والوں کی قدر کو پہچانو, ان کے مقام کو اگر تم سمجھو گے تو بہت کچھ ملے گا. حقیب الامت حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک بیان میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو شراب قیامت میں پلانے والا ہے جنت کے اندر, تو ایک جگہ فرمایا زنجبیل زنجبیلا, اور ایک جگہ فرمایا کاپورا. تو حضرت ثانوی فرماتے ہیں کہ میرا ذوق یہ کہتا ہے, یہ بزرگوں کے ذوق ہوتے ہیں, آپ روز ذوق بریانی نہ ہو, میں شادی ہوئی تو دال چاول نہ ہوئی, یہ اپنا ذوق ہے. بزرگوں کا ذوق جو ہوتا ہے نا وہ قرآن حدیث ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ زنجبیل میں حرارت ہے, گرمی ہے. فرمایا زنجبیل جانتے ہو نا سونٹ, اپنے تو انہیں ہونٹ گئے آپ نے, زنجبیل اور سونٹ میں حرارت ہے. فرمایا ذکر کے ذریعے سے جس کا قلب حرارت ربانی پر چلا گیا اللہ اس کو زنجبیل پلائے گا, اور کافور میں برودت اور ٹھنڈک ہے، اور جس کا ذکر ٹھنڈا چلتا رہا اور وہ حرارت اور وہ گرمی اور وہ تمس اور وہ وصول اللہ نہیں ہوا، تو پھر اس صورت میں اس کو کافوری شراب پلائی جائے. لیکن فرمایا دونوں ہی مکرم ہے اللہ کے وہاں، مکرم دونوں ہیں. اسی لیے ایک سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ کے اندر جو ہے وہ برودت ہے، ٹھنڈک ہے، آہستہ آہستہ ہے، اور سلسلہ چشتیہ میں ذرا زور سے ذکر کرنا ہے اور ذرا حرارت والا ذکر کرنا ہے، تو یہ دونوں الگ الگ ہیں. تو گویا وہ کافورہ ہے اور یہ زنجبیل ہے. میرا باربیڈوس جانا ہوا تو وہاں دو سمندر بہ رہے ہیں، ایک اٹلانٹک ہے اور ایک پیسیفک ہے. پیسیفک کے اندر بہت موزے نہیں اٹھتے ہیں اور اٹلانٹک میں بڑے اونچے موزے اٹھتے ہیں. تو میں نے کہا یہ نقشبندیہ ہے، پیسیفک جو ہے یہ نقشبندیہ ہے، اور یہ اٹلانٹک جو ہے وہ چشتیہ ہے. تو میرے بھائیوں میں خیر یہ تو کہہ رہا تھا، ضمناً یہ بات یاد آ گئی، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ہر فرد خرچ کرے، امیر ہو یا غریب. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ وہ جو بخاری شریف میں روایت آئی کہ غریبی کے باوجود خرچ کرو، قلیل مال کے باوجود، حضرت شیخ وہاں شرح کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ 1000 روپے والے نے بھی 10 روپے دیے اور 100 روپے والے نے بھی 10 روپے دیے. اللہ 100 روپے والے کو جو ثواب دے گا وہ 1000 روپے والے کو نہیں دے گا، اس لیے کہ اس نے تھوڑے میں سے تھوڑا دیا ہے، اس نے زیادہ میں سے تھوڑا دیا ہے. دیے دونوں نے برابر، اس نے بھی 10 دیے، اس نے بھی 10 دیے، لیکن اس کے 10 کی عظمت زیادہ ہے اس کی غریبی کی وجہ سے. میرے غریب بھائیوں، اگر آپ نے اپنی غربت کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو ایک مالدار کے صدقے سے تمہارا صدقہ اونچا ہوگا، افضل ہوگا. اس لیے ہمیں مخلوق خداوندی کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا. اس لیے میں نے حدیث شریف پڑھی، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، اے رحم کرنے والوں آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اور میں نے جو آیت پڑھی اس کے اندر ایک جملہ مقصود ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. معلوم ہوتا ہے تمہارا نہیں ہے یہ مال، تمہارا نہیں ہے یہ، ہم نے تم کو دیا ہے. تم تو آئے تھے تو بدن پہ کپڑے بھی نہیں تھے، تم تو اس غریبی میں آئے تھے کہ تمہارے بدن پر کپڑے بھی نہیں تھے. یہ کپڑے ہم نے دیے، ماں باپ کے دل میں محبت ہم نے دی، ماں کے سینے میں دودھ ہم نے دیا، یہ سب کچھ ہمارا دیا ہوا ہے. عزت ہم نے دی تم کو، جیسے جیسے بڑھتے چلے گئے، کھانے کا نظام ہم نے دیا، عقل و فہم ہم نے دی، اولاد ہم نے دی، مکان ہم نے دیا، یہ سب ہمارا دیا ہوا ہے. اور اس کی نشانی دیکھ لو، جب تم چلو گے تو سارے کپڑے، سارا مکان، ساری جائیداد اور ساری پراپرٹی اور سب کچھ کو یہاں چھوڑ کر کے تم اس عالم میں میرے پاس آ جاؤ گے کہ وہ جو تمہارا تھا وہ چونکہ تمہارا تھا ہی نہیں، اس لیے سب چھوڑ چھاڑ کر تم آ جاؤ گے. تو جب اس کا دیا ہوا ہے تو پھر اس کو دینے میں ہمیں کیا حرج ہو. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، یا اسماء تو کی فیوک اللہ علیہ، کھول کر دو اللہ بھی کھول کر دے گا. حضرت نے زیادہ خطاب ان جو دینے کے مسائل ہے نا، اس میں کبھی اسماء کو کہا، اپنی پھوپھی زبیہ کو کہا، لا تو کی فیوک اللہ علیہ، فرمایا باندھ باندھ کر مت رکھ. پھوپھی کو کہہ رہے ہیں باندھ باندھ کر مت رکھ، اللہ بھی باندھ باندھ کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں پوٹلیاں بہت باندھتی ہیں. تو حضرت نے خاص طور پر عورتوں کو کہا. یہی وجہ ہے کہ کتاب الحبا کے اندر عورتوں کو اللہ کے نبی نے خطاب کر کے کہا، کوئی معمولی ہدیہ دے تو اس کو حقیر مت جانو، ولو پھر سنو، چاہے وہ بکری کا خون ہی کیوں نہ ہو. یہ عورتوں کو خطاب اس لیے ہے کہ ان کا مزاج ہے کہ معمولی ہدیے کو ہدیہ ہی نہیں سمجھ. یہ ہوں نہیں جواب دوں، 200 روپے کا کپڑا، 200 روپے تو بڑی کوئی کپڑوں سامان دے دیجیے، یہ ان کا مزاج ہے. اللہ کے نبی نے ان کے مزاج کو درست کرنے کے لیے فرمایا کہ ہدیہ معمولی نہ سمجھو، محبت کی قدر کرو. اصل محبت ہے وہاں، صدقے میں رضا رب مراد ہے اور ہدیے میں انسان کی رضا مراد ہے. یہاں یہ راضی ہو جائے کس کی رضا کے لیے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہدیے میں ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن مقصود بالذات مخلوق کی رضا ہے کہ مخلوق راضی ہو جائے. تو حقیقت یہ ہے، کسی کے ہدیے کو معمولی نہ سمجھو، کسی کے معمولی صدقے کو معمولی نہ سمجھو. جس سے جو بن پڑتا ہے وہ خرچ کرے، اور جس سے جو بن پڑتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ اس کے دیے ہوئے مال کو لے لیں، وہ بہت دے گا ہم کو. یہ جو مولانا نے ابھی تمہیں ملفوظ سنایا نا، میں نے خود مولانا ابرار صاحب دلیوی کے زبان میں نے سنا ہے کہ میرے پیر و مرشد حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ بڑے غیور ہے، وہ اتنا غیرت مند ہے کہ اس کو کوئی ایک پیسہ دنیا میں دیتا ہے اس کو چین نہیں پڑتا جب تک کہ اس کا سو گنا نہ دے دے. شاہ وسیع اللہ صاحب فرماتے ہیں سو گنا نہ دے. اور بھائی میری زندگی کا بارہا تجربہ ہے، میں صحیح کہتا ہوں. میرا میں بہت سال ہو گئے جب میری تنخواہ بہت مختصر 2500-3000 روپے تھی. تو خیر میں سبق پڑھا کر نکلا اور ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ مرسا انکلیشور ایک ہاسپٹل میں بہت سال ہو گئے، انکلیشور ہاسپٹل میں میری اہلیہ کو ایڈمٹ کیا ہے، سیزر ہوا ہے اور چھٹی نہیں مل رہی ہے مجھے پیسوں. مسلمان ڈاکٹر ہے اپنے، تو آپ میرا تعاون کریں. تو میں نے لفافہ اسی وقت مجھے ملا تھا، میں نے پورا لفافہ ان کو دے دیا. میں نے کہا لو لے جا. وہ کہنے لگے اتنے سے نہیں ہوگا، وہ تو 6000 بل ہوا ہے. تو میں نے کہا وہ ڈاکٹر کو میں فون کرتا ہوں، ان سے میرے تعلقات تھے اور آج بھی ہے. میں نے ان کو فون کیا، ہمارے مسلمان حافظ قرآن ڈاکٹر ہیں ہمارے. میں نے ان سے فون کیا، میں نے کہا آپ ان کے بل میں کچھ رعایت کر دیں. تو انہوں نے اپنی طرف سے 2000 قریباً معاف کر دیے. اب دیتے تو میں نے دے دیا، لیکن دل میں تھوڑا سا ہوا کہ اب دودھ کے پیسے کہاں سے دوں گا. خیر مسئلہ ہو گیا. میں اس مسجد میں بیٹھ کر یہ اپنا واقعہ سنا رہا ہوں اللہ کی غیرت پر. شام 4 بجے مجھ پر ایک فون آیا، اور اس وقت یہ لوکل فون گھر میں ہوا کرتے تھے. فون آیا کہ میں انگلینڈ سے آیا ہوں فلاں صاحب، اور رات میرا فلائٹ ہے احمد آباد سے، تو میں جا رہا ہوں، تو ابھی تجھے مل کر نکلوں گا. میں نے کہا آ جائے سر کے پاس. وہ سر کے بعد میرے پاس آئے، ملے اور مجھے ایک لفافہ ہدیہ دیا. تو اس کے اندر 100 پاؤنڈ تھے، اور اس وقت ریٹ چلتا تھا 6500 اس وقت ریٹ چلتا تھا. میں نے مغرب کے بعد اپنے رب کا شکریہ ادا کیا، اے اللہ میں نے جتنا دیا اس سے 3 گنا تونے وصول کیا. شام نہیں ہوئی، شام نہیں ہوئی. اس رب کو آزما کے تو دیکھو، اس کو آزماؤ تو صحیح، اس کے راستے میں دو تو صحیح. وہ کیسے ہماری غریبی کو دور کرے گا، وہ کیسے ہمارے کاروبار میں برکت دے گا، وہ ہماری کھیتیوں میں برکت دے گا. ذرا اس کو دیکھ کر کے تو دیکھو. صحابہ نے جب اس کو دیا ہے تو مصعب ابن عمیر کہہ رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ ہمارے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں تھا، اور اللہ نے آج ہم کو لاکھوں دے رکھے. یہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو آزماؤ تو صحیح، اس کے راستے میں دو تو صحیح. وہ کہتا ہے الخلق و عیال اللہ، یہ میرا کنبہ ہے، اور اس میں مومن غیر مومن کا کوئی فرق نہیں. اگر غیر مومن بھی بھوکا مر رہا ہے پیاسا مر رہا ہے اس کا بھی تعاون کرو. ہاں یہ فرق نہ کرنا، ان کو بھی دو. یہ ضرور ہے کہ آپ مومن کو کچھ زیادہ دو، ان کو کچھ کم دو، لیکن ان کا بھی تعاون کرو، ان کی بیماریوں میں ان کی مدد کرو. بحیثیت انسانیت بہت ممکن ہے کہ تمہاری یہ مدد ان کو ایمان کے دروازے پر کھڑا کر دے. مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر میں اپنی بات ختم کروں. حضرت مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جمعہ کی نماز کے بعد رائے بریلی میں جمعہ کی نماز پڑھ کے بیٹھے اپنے کمرے میں، تو ایک سادھو آئے حضرت کے پاس بیٹھے اور کلمہ پڑھا. لوگ دیکھ رہے ہیں سادھو نے کلمہ پڑھا، اور حضرت نے یوں فرمایا اپنے لباس کو تبدیل نہ کرنا، اس لیے کہ لباس کا نام اسلام نہیں. اپنے اس لیے کہ اگر لباس تبدیل کرے گا مر جائے گا، دشمن ہو جائیں گے لوگ. لباس تبدیل نہ کرنا، اسی لباس میں اللہ کے فرائض کو ادا کر کے رہنا. حضرت ماں منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ صاحب ایمان لیا، آخر بنیاد کیا ہے؟ فرمایا راز ہے. لوگ مصر ہو گئے کہ حضرت بتائیں کیا راز ہے. جب اصرار بہت ہوا تو حضرت نے فرمایا کہ میرا ایک معمول ہے کہ میں ہر جمعرات کو ٹہلنے نکلتا ہوں، اور اس کے بعد ہاسپٹل جاتا ہوں لکھنؤ کی، اور اس ہاسپٹل کے اندر میں نے ایک فروٹ بیچنے والے کو یہ کہہ رکھا ہے کہ فروٹ لے کر کے ایک ایک کلو کا پوری کا بنا کر کے ہاسپٹل آ جانا, میں وہی ہوتا ہوں, وہ لاری لے کر کے آ جاتا ہے, میں پوری ہاسپٹل میں گھومتا ہوں اور اپنے ہاتھوں سے ایک ایک کلو فروٹ دیتا ہوں اور سب سے پوچھتا ہوں بھائی وہ بل کے پیسے ہیں تمہارے پاس, اگر کوئی کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے تو میں اس میں چھوٹا موٹا مدد بھی کر دیتا ہوں پیسوں کے ذریعے سے. تو جمعرات کو سارے مسلمان بھی انتظار کرتے ہیں حضرت آئیں گے ابھی حضرت آئیں گے, اور غیر مسلم بھی انتظار کرتے ہیں بابا آئیں گے بابا آئیں گے, فروٹ دیں گے پیسے دیں گے ہمارے بل میں رعایت کروا دیں گے. فرمایا یہ کام میں 25 سال سے کر رہا ہوں, اور فرمایا اس کام کی بدولت رب تعالیٰ نے میرے ہاتھوں پر 10,000 سے قریب لوگوں کو ایمان عطا کر. ایک کلو فروٹ کی بساط کیا ہے 10, انہی میں یہ سادھو بھی ہے. میں جب اس جمعرات کو گیا اور اس کو میں نے فروٹ دیا اور اس کے بل میں کچھ پیسے میں نے اس کا تعاون کر دیا, تو اس نے کہا کہ ہاسپٹل والوں نے بل کا تو منع کیا ہے, تو میں نے کہا میں ویسے ہی تم کو دیتا ہوں. اس کے دل پر اثر پڑا, اس نے مجھ کو ایک جملہ کہا تھا کہ میرے مندر کا ایک بھی مہنت اور پجاری میری خبر لینے نہیں آیا, اور مسلم تو میری خبر لینے کے لیے آیا. اس پر جمعرات کو مسئلہ ہو رہا ہے اور جمعہ کو ایمان نصیب ہو رہا ہے. میرے بھائیوں یہ حضور کے اخلاق ہیں, اس میں دین ہے, اس میں تبلیغ ہے, اس میں دعوت ہے, اس میں اسلام کی اشاعت ہے, اس میں لوگوں کی محبتیں ہیں, اس میں پیار ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر امیر بھی اپنی بساط کے مطابق دیں, ہر غریب بھی اپنی بساط کے مطابق دیں. اس سے فائدہ اللہ کا نہیں ہے, میرا ہی اپنا فائدہ ہے. میں دوں گا اللہ میری غریبی کو دور کرے گا, میں دوں گا اللہ میرے کاروبار میں برکتیں دے گا, میں دوں گا اللہ میری کھیتی میں برکت دے گا, میں دوں گا اللہ میرے گھر کی بیماریوں کو دور کرے گا, میں دوں گا اللہ میرے گھر کی پریشانیوں کو دور کرے گا, اور اگر میں دوں گا تو میرا اللہ راضی ہو جائے گا. حدیث شریف میں ہے کہ جب قبر میں سلایا جاتا ہے سر کی طرف سے قرآن آتا ہے حفاظت کرتا ہے, یمین یعنی رائٹ طرف سے اس کی نماز آتی ہے, اس کے بائیں طرف سے لیفٹ کے اندر دابی طرف سے اس کا روزہ آتا ہے, اور پاؤں کی طرف سے اس کا حج اس کا عمرہ اور اس کے صدقات آتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں اس پاؤں سے کما کر اس نے حج کیا, اس نے عمرہ کیا, اس نے صدقہ کیا, ہم عذاب کو یہاں سے نہیں آنے دیں گے. جو پاؤں کی طرف سے حفاظت کرنے والا صدقہ ہے, اللہ ہمیں قبر میں اس سے حفاظت بھی کرے گا اور قیامت میں سرخ روئی عطا فرمائے گا. باب الصدقہ ایک دروازہ ہے جنت کا, باب الریان ایک دروازہ ہے, باب الصلات ایک دروازہ ہے. ہم اپنے دروازوں کے نام رکھتے ہیں نا, یہاں تو خیر اپنے وہاں نہیں رکھتے, دارالعلوم میں چلے جاؤ باب القاسم فلاں نام فلاں نام تو نام رکھتے ہیں. اللہ نے جنت کے دروازوں کے نام رکھے ہیں, باب ریان بہت روزہ رکھنے والوں کے لیے, باب الصلات بہت نماز پڑھنے والوں کے لیے, باب الصدقہ والزکات صدقہ اور زکات خوب دے رہے ہیں, باب الحج حج والوں کے لیے, یہ دروازوں کے نام ہیں. تو جس پر جس عبادت کا غلبہ ہوگا وہ دروازہ اس کو بلائے گا, بھائی تو یہاں سے آ جا. تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے حضرت کو ایسا بھی ہوگا کہ جس کو سب دروازے بلاتے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا ان تکون منہم, مجھے امید ہے ابو بکر تو نہیں ملے. اس لیے کہ ابو بکر پر تمام عبادتوں کا غلبہ تھا, تمام عبادتوں کا. حضرت اعلی جل شانہ اپنی کمائی کو اس کے راستے میں خرچ کی توفیق عطا فرمائے, اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرو اپنے اہل و. حضرت ثانوی نے اپنے ملفوظ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اپنے اہل و عیال کو ضرورت کے مطابق اسراف نے حضور خرچی نے ضرورت کے مطابق خرچ کرتا ہے, فرمایا جہاد اکبر ہے. اللہ اکبر, اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا جہاد اکبر ہے. اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرو, اپنے اڑوس پڑوس کو دو, اور غریبوں کو بیواؤں کو یتامہ کو مساکین کو بھوکوں کو پیاسوں کو بے مکانوں کو مکان کا نظام بناؤ, بے نکاحوں کے نکاح کی ضرورتیں پوری کرو, جن کا نکاح نہیں ہو رہا ہے آپ ان کی مدد کرو, بیمار ہیں ہاسپٹل میں تعاون کی ضرورت ہے آپ ان کا تعاون کرو. یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اسلام کے شعبے ہیں, اور اپنے مال کو جتنا خرچ کریں گے. امداد الغربا نام بھی آپ نے بہت پیارا رکھا ہے, غریبوں کی امداد کرنے والا یہ شعبہ, ٹرسٹ کا مانا شعبہ, یہ غریبوں کا امداد کرنے والا یہ ٹرسٹ اور یہ شعبہ ہے. تو جب آپ نے غریبوں کا نام لیا ہے تو اللہ غریبوں کے نام پر آپ کو بھی عطا کرے گا. آپ دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا, ہم کو بھی عطا کرے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی کریم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم ارنا گناہوں کو معاف فرما, قصوروں سے درگزر فرما, سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما, جلی خفی ظاہر باطن کو معاف فرما. اللہ اس بستی کی حفاظت فرما, اللہ اس بستی کی حفاظت فرما, اللہ اپنے عذاب کو اترنے سے حفاظت فرما. اللہ اس وقت جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اے اللہ اس کو خوشگوار فرما. اے مقلب القلوب تو ملک کے عمراء کے دلوں کو مبدل فرما. اے اللہ رعایا سے رعایا کے ساتھ انصاف کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کی نفوست سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا بذنوبنا. اللہ ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما. اللہ تو اس کو کس کے حوالے کر رہا ہے جن کے دلوں میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں, جو اس امت کے فرعون بنے ہوئے ہیں, جو حامان بنے ہوئے ہیں, جو قارون اور شداد بنے ہوئے ہیں, جن کے عزائم بڑے ناپاک ہیں. اللہ تو ہم کو کن کے حوالے کر, اللہ ہم کو ظالموں کے حوالے کر, ہم کو ظالموں کے حوالے کر. اللہم انا نجعلک فی نورہ ونعوذ بک من شرورہ. اے اللہ ان کی نحوستوں سے ہماری حفاظت, ان کے شرور سے ہماری حفاظت. اے اللہ ان کے عزائم کو پھیل پر, ان کی اسکیموں کو پھیل پر. ہم کس سے کہنے, ہمارے دکھوں کو سننے والا کوئی نہیں. ہمیں عین کہہ کر, مسلمان کہہ کر نکال دیا جاتا ہے, سماج میں ہم کو ذلیل کیا جاتا ہے, ہمیں دہشت گرد کہہ کر کے اللہ مارا جاتا ہے. مولا مولا ہم اپنے دکھے کس کو سنائیں, ہم بہت دکھی ہیں اس زمین پر, ہم بہت دکھی ہیں. رات دن سنتے سنتے مولا ہم پریشان ہو گئے ہیں. مولا کریم آپ ہماری مدد فرما دیجیے, ہماری نصرت فرما دیجیے. صحیح ہے ہم بھی نالائق ہیں, صحیح ہے ہم بھی گنہگار ہیں, ہم نے بھی تیرے فریضوں کو توڑا ہے, ہم نے بھی تیرے نبی کے اخلاق کو چھوڑا ہے. لیکن اے اللہ سب کچھ صحیح, ہمیں ان کے حوالے تو نہ فرما. اللہ ہمیں ان کے حوالے تو نہ فرما, اللہ ہمیں ان کے حوالے تو نہ فرما. اللہ ملک کے حالات خوشگوار فرما, اللہ ہماری نصرت و مدد فرما. اے اللہ انصاف کے قوانین کو عام و تام فرما, ظلم کے قوانین کو ختم فرما. اے اللہ اس بستی کے مسلمانوں نے جو اللہ امداد الغربا کے عنوان سے تیرے بندوں اور بندیوں پر ایک خرچ کا اہتمام شروع کیا ہے, اس میں رحمتیں عطا فرما, برکتیں عطا فرما, سب کے عطایا کو قبول فرما, سب کے ہدایا کو قبول فرما, سب کی بخشیشوں کو قبول فرما, سب کے صدقات کو قبول فرما, سب کے گھروں کو اللہ عافیت عطا فرما, بیماریوں سے نجات عطا فرما. اے اللہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے, سب کی بلاؤں کو دور فرما دے. اے اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, رحمت عطا فرما, سب کی کھیتیوں میں رحمت برکتیں عطا فرما. اے اللہ اس صدقے کی برکتوں سے اس بستی کو خوب قبول فرما. اے اللہ اس میں خوب رحمتیں اور برکتیں عطا فرما. اے اللہ جن غربا کا تعاون ہو رہا ہے ان کی ضرورتوں کو بھی پورا فرما دے, ان کو بھی دینے والے بنا دے. اے اللہ ان کو بھی دینے والے بنا دے. اے اللہ ہمیں دینے والے بنا, مانگنے والے بننے سے حفاظت فرما. تیرے حبیب نے فرمایا ہے الید العلیا خیر من ید السفلا, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اللہ ہم سب کو دینے والے بنا دے, تھوڑے میں سے تھوڑا دینے والا بنا دے. اللہ تھوڑے میں سے تھوڑا دینے والا بنا دے. اللہ تو راضی ہو جا, اللہ تو راضی ہو جا, اللہ تو راضی ہو جا. تو راضی ہو گیا سب کچھ ہو جائے گا,